إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برب عز وجل كي سنو درس توحيد يسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بند بيواسو يسون نن نياتي خاجيغا خامني كي لا نيت ني سدليكو تي نيان بوكادو هي نا borom tere bi dafa dal di jall nak ci indi yenn tektal yi nga xamni mo aju ci ñaan motax mu ne wa fil hadith anna an nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala ad-du'a mukhul ibada wa fi riwayatin ad-du'a huwa al-ibada فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح من رواية الدعاء مخ العبادة والمعنى واحد. مني ورتنا في حديث بخمني صلى الله عليه الصلاة والسلام نيان ميق جام يا الله الدعاء مخ العبادة نيان ميق جام يا الله يق موي لنوي لولنغا خمينتيني موم موي نيك تي بير ياخ yax boko jele nga toj ko amna lu noy luy nek ci bir lolou mom moy yuq mune rotna ci benen riwaya ci benen hadith ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla hadith bu ñeek bi di ad-du'a mukhul ibada borom xam xam hadith dañu wax ne hadith la bo xamanteni ni wirut waye riwaya bi nga xamni moy ad-du'a huwa al-ibada bobu moy bi wer mo sax ba wo ci yonnante bi alayhi salatu wa salam balé nak netales nako jele ci yonnante waye weru bi nak nga xamni moy ad-du'a huwa al-ibada mom moy bi nga xamni saxna ci ay firde ci ne باونا تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام مني نك حديث بي دونت نياري حديث ييب نك سين معنى دانيو جيغيو ماكو معنى بي دانكا بن لا كوم نيكو بروم تيري بي واخي مني والمعنى واحد معنى بي بن لا بوكو ديفه لانتا تكتالو موي ادم الدعاء ما غايو نيان نديك نيان لو ماغلا نديك نيان لو ريلا مانغو واتخغا غيس سونو بوروم مو تكو نيكو دول نيان غيسغا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم daakhirin sunu borom ne ñi nga xamni dañuy reey reeylu ci ñaan ma dañu dugg jahannama di way xébu di way xébu xolal tekku gu reey gogu gis nga ko xolal goge anamu bugal lolu lu muy wone da fay wone solo bi nga xamanteni ni mo nek ci ñaan reyaayam importance am fo borom bi jalla wa ala bokku julidi borom xam xam yi fan yi yeb ñi nga wax surtout ci période bi ñu toll ne bokku na ci sabab yi nga xamanteni sabab yu mag la yi nga xamni sunu borom jalla wa ala dana ci yekate ab bala moy ñaan di ñaan borom bi jalla wa ala di toroxlu delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala te xam ngeen ni tollu nañ ci nak ah fo xamni mi mbiri doyna war ngok aduna bi tay ñi ngi dund lo xamanteni ni newna ñu fataliku aduna bi tollon ci situation bu mel non new ya kay teje juma yi taxaw umra taxaw bene bi nga xamni moy bere bu jang kay yi taxaw wallahul musta'an war nañu delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala xolaat sunu bop jema delu ci wat ci sunu bop jambarat sunu bop lan lañ def ba borom bi tabaarak wa ta'ala tejeel ñu buntu yi lan lañ def ya lan lañ def kon war nañu gorgorlu wat bu baax ci namat sunu bop ci delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala diko ñaan ci lepp na ngo di lepp yonante bi alayhi salatu wa salam fa nekkon ko xamanteni ni ku taqawon ñaan boromum la ngo ci mbolem situation ci dundam saka ko yep da ngay fekk ñu lay won ñaan yi nga xamni yonante bi alayhi salatu wa salam da ka ta jëfëndiko gis nga ko ci mbolem situation du ndab kon ñaan lu magal lu am solo la mu ne kon xamal ni ñaan bokku na ci xéetu jaamu yi gëna am solo yi gëna mag ndax hadith bobé nga xamni toxal nañ ko té né nañ la hadith la bo xamni wérul rot na ca ñaan mo yuqu jaamu yalla waye ci benen riwaya ba nga xamni nak moy ba wér moy lan ñaan moy jaamu yalla ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla sa ko ñaan moy jaamu yalla kon lu julit bi wara yitté wala مُنَ فَالْحَدِيثُ بِرِوَايَتَيْهِ يُبَيِّنُ عِظَمَ الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ هُوَ النَّوْءُ الْأَعْظَمُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةٌ مُنَ بِلَبْ حَدِيث كي نياري خاجام نياري روايام ييب باغا خامني ويرنا اك بي ويروت دا فاي واني صلو سيغا خامني نيان داكو ام magayam jaamu yalla bu reey bobu muy ñaan mu melni ki hadith ba yonnati bi alayhi salatu wa salam waxene al hajj arafa te abu daud ak tirmizi genné ko mune aj dal moy arafa sako aj dal moy arafa mune bi maana an al wuquf bi arafa في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج مانام تخاو عرفة موي بونكو بوري بوبي غا خامتيني ني ميغي بوك سي بونكي اج كون دو موم كيسه موي بونكي اج وايي ناك موي بونكو بوري بو ماغبا مانغوك تخاو عرفة الحج عرفة موني اج دال موي عرفة كون غيس غا في الدعاء هو العبادة نيان دال موي جامو يالا من وليس معناه أن الحج كله هو عرفة. من معناه من كل نه. طيب وده من ركتها وعرفة جهنا أجنجا. ما نم أجدال مه تها وعرفة. ديد. من لول دم معنا جد. سنجكو. مانغوك. ويا بوفك. دعني جيم جل معنا درك يم تبات بار بار رك. فوفينك أشيء يم. ويا جسنجك معنا بعندنا سوري لولو. دخيلين بونك يانغ تها. Bu fekkone acc kesse moy arafa dañ nan la bo deme demal arafa gis nga mago mune kon walakin alwuquf bi arafa huwa a'zamu arkan alhajj tahaw arafa momme bokku na ci wala moy ponki ajji gëna reuy gis nga ko lolou kon li bayani idam al amr la ngir woné magay mbir mi ak reyay mbir mi manam solos mbir ma mangok solos mbir ma mune kadhalika laysat al ibadatu mahsura fi du'a nekul ne ñaan afwan jaamu yalla moy luñu restreindre kep ci ñaan ne bo ñaané rek jaamu nga yalla edet ولكن واي الدعاء موم نيان مومي هو اعظم انواعها يسكوكو موي خيت ولا فاصون بي غنا ماغ تي فاصون جامو يالله مولا ولي هذا قال لولو تخصن يونت عليه الصلاه والسلام الدعاء موم نيان هو العباده موي جامو يالله مانام فاصون با تي غنا ماغ با تي غنا ري خاج با تي غنا ماغ با تي غنا ري من من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته كون جيس nga djublu way bi moy lan buntuk woné na ñaan maggé na ñaan reuy ak woné solom ak dayom ak palasam mango kon ndem nak ñaan ni la mel moko julli ni la maggé fa borom bi tabarak wa taala gis nga ko kon fexel way ngal la ba bul ko wëlbeuti diko defal keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala buñ ne bul ko wëlbeuti nak moy xaj ya nga xamni joxon nañ la ko ca bañuy tambalé buntu bi xaj dañ la joxon gis nga ndax waxon nañ la ne ñaan ñaari xaj la dafa am luñu tuddé du'aul mas'ala ak du'aul ibadah ñaanu laaj ak ñaanu jaam waxon nañ ne du'aul ibada moy ñaanu jaamu moy mbolem xetu digle yi nga xamni suñu borom digle nako gis nga yoyé jaam bi da koy joxé di ci yaakar fay borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko mo taxon ñu ne la won wa annal masajida lillahi fala tad'u goge amna ñaari firi fala tad'u du'a mas'ala فلا تدعو دعاء عباده دعاء عباده نيانو جامو لو ملني جولي لو ملني اج لو ملني سارخه غيسغا يوي ييب لان لا نيانو جامو لا لولو ناك واخون نان لي اتيم موي لو ني ريزيرفي اكسكلوزيفمان نيل بوروم بي تبارك وتعالى كينين امو تي وال كينين امو تي تير غوك desut djel ñaan diko wëlbeuti jëme ci keneen wëlbeuti ko jëme ci keneen lu muy tekki ak togn la ak bokalé la sgoko mango wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin sgoko bul ñaan boole ak borom bi tabaarak wa ta'ala bul jaamu boole ak borom bi taw walis borom bi tabaarak wa ta'ala ko xamni munula jeriñ munula lor lolé soko défé bokko nga ci ñan ci togn kat yi c'est ko togn gogé moy lan ash-shirk moy bokkale ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka lazulmun azim nam ñewé ci luqman digënté mak domam da koy wax sama dom bul bokkale yalla ndax bokkale la mu né togn wu reey la gis nga fofu zulmu la muy tekki moy shirk bokkale kon ndekete wolbeuti ñaan jeme ko ci keneen ko dul borom bi tabaaraku wa ta'ala wala bok diko defal sunu borom boole ci keneen lolu bokale la togn wu reey boowe la lolu moy du'aa'u al ibada benen bi moy du'aa'u al mas'ala moy ñaanu laaj waxon nañ ne ñaanu laaj ñaari xaj la ñaari xaj la mango xaj bi nga xamanteni ni dafa nek lu reservé wu ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala lutax moy yow la nga soxla la ngay ñaan ken amul compétence ba ken amul man man ba kudul borom bi jalla wa ala masalan tay ngay ñaan aljana gis nga mango ñew ci benn mindeef nan ko mayma aljana est ce que mindeef mom yorna aljana mindeef yorul aljana gis nga mango buñu xolé ñun ci suñu dundin rek compétence yi dafa nek lo xam dafa diversifier wu nek ay catégorie nek ci ordre par rapport ak nit ñi par exemple compétence président de la république ak compétence ki nga xamanteni moy maire commune d'arrondissement bi ndax tolona tay maire commune d'arrondissement bi menu maire commune d'arrondissement wu mbeulexé ndax mën na gracier prisonnier yi nga xamanteni ñinga rebeus mën na leena garasi amul compétence bobu légui yow bu féké da nga am prisonnier bu nek rebeus nga bëgg ñu gracier ko nga dem diko ñaan mère gis nga wallahul musta'an gis nga ma ngok kon la nga xamni suñu borom moy boromam moko mom moko yoré moko détenir lolu boko soxla yalla rek nga koy ñaan lolu do ci bolé kenen bo ci bolé kenen mu nek togn mu nek bokalé benen bi nak moy bi nga xamni nak mom suñu borom defna doomu adama a am ci mën mën bu boba nak mu nek lo xamni dagal na doomu adama ñaan ko moromu doomu adama da nga soxla 1000 francs gis nga yoy jëndé plateau ciép gis nga ko ma nga nga soxla 1000 francs yoy jëndé plateau djep comme njoben nga dajé ak ben ndjayel dafa seigne ndjay ka dama la doon ñaan 1000 francs pour jënd plateau djep ko défé mu yëkëti 1000 francs may la jënd plateau djep gis nga ma gog bobu nak wax nañ né nek na lo xamanteni ni mëna dox digënté nit ak moromam li fék rek mbir ye mom gennut lo xamanteni ni dépassé wul compétence doomu adam lolu jara vérifier la motax sunu borom daf ñoy jox xel pour ñuy analyser di septantal bu baax légui nak bobu waxon nañ ni dafa teggu ci ay charte charte moy charte ya moy yan condition lolu nekk luñ boyal de gis nga sunu borom bu joxe doomu adama dara nekk lo xam da koy boyal par exemple tay xamni tay sunu société bi mi ngi non wallahul musta'an bo xolé seen yenn tegandaay yi masalan gis nga dañuy tek lo xamanteni ni manam duñu bayyi xel ne li dafa teggu ci ay charte dafa teggu ci ay condition gis ko lolu legole gaay buñ ko bayyi xel mako kon charte yo condition yo moy lan moy ka ngay ñaan na nek kuy dund an yakuna hayyan hadiran qadiran yasma hayyan qadiran hadiran yasma na nek kuy dund na nek la ngay ñaan ko xamanteni ni amna mën mën nga masalan nga ñew ci lire buy dogo jiddu tay gis nga diko ñaan lan diko ñaan 10000 francs wala diko ñaan 1000 francs gis nga mom bula fa gonay fekke dañ lay ré ak gis nga lutax xalé di la ré boy def lolu ma nga donc nan fekk ne amna mën mën nga ma nga moy koñ li waxal sank rek dem ci maire commune d'arrondissement wu mbeulexé pour mo gracier le ce prisonnier ce que lolu magaw na nek ko xamanteni day deg magaw na nek ko xamanteni ni ku tew la wala bok nga meuna jokk ak mom bu fekke nek fi ci letter wala ci telephone wala ci yu deme nonu kon gis nga charte yoyé bu dajé bu boba ñaan gogou meun na dox digënté doomu adam ak morom doomu adam waye bu fekke dafa faatu masala ki faatu gis nga sunu borom ne am waatun ghayru ahya way faatu lañ dund ñu kon koku wax deug yalla faatu aku joko meunatul dox seen digënté kon boko doon ñaan rembe deewen wala defal dara lay ex ci yow nak sunu borom kep mo yoon mbiri diko seddelé diko doxal sunu borom mo doxal lool bama ex ci yow yow ya japp ne ñaan nga nga ñaanon la té loolu xamal ne ñaan nga ñaan ka faatu ak bokalé la yow ya japp ne ñaan nga nangu ca koké waye sunu borom mo le seddé la nga xamé té moy sa jër wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jël wala am defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.